Om Jnanati Nirandhasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshura Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hari ka naam, Bhagavan Shri Krishna ka naam ke alava. Is kali kaal mein koi dusra rasta nahi hai, nahi hai, nahi hai. Param gati, arthat, Vaikunth dham, jisme sadai Bhagavan ki seva chalti hai. वो स्थिति प्राप्त करने के लिए एक ही रास्ता है हरि नाम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम राम राम हरे ये पवित्र दिव्य महामंत्र जाप और कीर्तन करना यही उपाय है तो आप बहुत उत्साह के साथ हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते हैं यही आपका परम सौभाग्य है आप सभी दुबई शारजा आते हैं और भारत से रहने का समय आप सोच रहे थे कि अभी मैं गल्फ जाता हूँ यही मेरा सौभाग्य है ऐसे सोच रहे थे कि मेरा सौभाग्य होगा तो भारत में मेहनत करता हूँ और इतना सा पैसा मिलता हूँ तो गल्फ में एक ही मेहनत करूँगा और ज़्यादा पैसा मिलेगा तो ये मेरा सौभाग्य है लेकिन वास्तव में आपका परम सौभाग्य मिला इस हरे कृष्णा महामंत्र जाप और कीर्तन में यही परम सौभाग्य तो हाथ से ही काम करना है उससे कुछ पैसा मिलना है पैसा जो हाथ में आते हैं फिर जाते हैं और मृत्यु का समय धनी और दरिद्र सब समान है सब दरिद्र होते हैं तो धनी के हाथ में यदि 1, 2, 3, 4, 5 करोड़ रुपया होने के भी तो मृत्यु के समय उसका हाथ में कुछ भी नहीं होगा तो कौन धनी है धनी है जो कृष्ण प्रेम भक्ति में धनी होते हैं वही धनी है वो सबसे बड़ा धन है और एक दूसरी बात है कि बहुत बड़ा अमीर होने के भी बड़ा पैसा वाला तो पैसे से सुख शांति नहीं मिलते रोटी कपड़ा मकान मिलते वो मिलते लेकिन भगवान की दया से सब प्राणी अपना रोटी कपड़ा मकान मिलते आप विचार कीजिए तो हाथी कितना घास खाते हैं रोज तो भगवान का प्रबंध है कि कितना हाथी है दुनिया में हजारों हाथी और रोज सब हाथी का पेट भर जाते भगवान का प्रबंध और चीटी भी है तो रोज कितना खाते हैं एक चीटी इतना सा सार का खाते वो भी रोज दैनिक खाना मिलते तो मनुष्य भी भगवान का प्रबंध से कुछ ना कुछ खाना मिलते जो गरीब है तो सूखी रोटी खाते और धनी घी में पूरी बनाते और वो खाते और एक्चुअली धनी लोग का पेट का प्रॉब्लम ज्यादा होते पैसा ज्यादा है ज्यादा खाते और ज्यादा डॉक्टर के पास जाते ओ पेट का प्रॉब्लम है तो ऐसे है ये एक बड़ी माया है कि सब सोचते हैं कि ज्यादा पैसा मिलने से ज्यादा सुख होगा, तो सही नहीं है। हम देखते हैं कि गांव में लोगों के पास ज्यादा पैसा है भारत से, लेकिन लोगों की चिंता नहीं होते हैं, है कि नहीं? चिंता बहुत होते हैं। और जिस जिसके पास एक का है तो दो का मांगते, और जिसके पास करोड़ रुपया है तो दो करोड़ रुपया चाहते हैं। तो ऐसे संसार कोई संतुष्ट नहीं होता, सब बहुत संघर्ष करते हैं, लेकिन अंत में क्या होते हैं? मरण। और जो धनी है तो ऐसा बहुत बड़ा व्यवस्था है उसका शमशान यात्रा के लिए, और गरीब तो वैसे एक दो रिलेटिव उसके पास जाते हैं, हे राम जय श्री राम बोलते, लेकिन सब दोनों का एक ही गति है, शमशान घाट। तो इसलिए बुद्धिमान होना चाहिए कि जीवन में क्या है, हम इतना संघर्ष करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, और अंत में स्मशान जम। तो जीवन में क्या है? खाली काम करना, पैसा लाना, खाना पीना सोना, लैट्रिन जाना, टीवी देखना, क्या है? तो इसलिए उन्नत मानव जीवन में भगवान को ढूंढना है, भगवान कहाँ है? तो एक उत्तर है कि भगवान सर्वत्र है, सर्वव्यापी, सभी जगह में है भगवान, तो वो सही है, लेकिन भगवान का साक्षात्कार कैसे होता है? जैसे कि बिजली सभी जगह में है, लेकिन ऐसा मशीन तो उस प्लग में लगाना है, तो बिजली सभी जगह है, लेकिन एक सिस्टम है वो बिजली का इस्तेमाल करने के लिए। तो इसी प्रकार भी भगवान सभी जगह में है, लेकिन कैसे भगवान के साथ युक्ति होती है? वो भक्ति के द्वारा, और भक्ति के द्वारा इस भौतिक अवस्था से, भौतिक अवस्था अर्थात दुखमय अवस्था, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हमेशा चिंता करना, मानसिक उत्पीड़न जो है उससे मुक्ति होती है। लेकिन एक्चुअली मुक्ति तो भक्ति का सर्वोच्च वर नहीं है, भक्तों के लिए मुक्ति तो कोई बड़ी बात नहीं है। भक्ति से क्या मिलते, बहुत लोग हमसे पूछते ये सभी भक्ति करने से क्या फायदा होते, तो फायदा है भक्ति से भक्ति होते है, और भक्ति में क्या आनंद होते हैं, प्रेमानंद। तो जो भौतिक अवस्था में है, जो लोभी है, ये चीज मांगते वो चीज चाहते, लोभी लोग तो कभी संतुष्ट नहीं होते, तो ज्यादा पैसे मिलते फिर भी संतुष्ट नहीं होते, लोभ, लोभ की सीमा नहीं होते। तो जो लोभी है, कामी, तो कभी संतुष्ट नहीं होते हैं, लेकिन जो भक्ति करते हैं तो भक्ति आनंद मिलते है और उससे पूरे संतुष्ट रहते हैं। जो भक्ति करते हैं तो कोई भी अवस्था में भी रह सकते हैं संतुष्ट। तो यदि भगवान भक्तों को करोड़ रुपये देते ठीक है, ये भगवान का आशीर्वाद है, तो मंदिर बनाना चाहिए और सब भगवान की सेवा में लग। और यदि भगवान भक्तों को एक पैसा भी नहीं देते ठीक है, वो भगवान की दया है दूसरी रूप में। तो ये ही भक्ति का जीवन है कि इस जीवन में, इस भौतिक विश्व में तो भक्तों कोई भी अवस्था में भी संतुष्ट रहे, क्योंकि पूरा विश्वास है कि हम अभी भगवान की सेवा करने के लिए प्रयास करते हैं। भक्तों नहीं बोलते कि मैं भक्ति करता हूँ, बोलते मैं प्रयास करता हूँ। भक्ति वो सब उन्नत भक्तों के लिए, मैं भक्त नहीं हूँ, मैं भक्त का भक्त का भक्त का भक्त की सेवक होने के लिए प्रयास करता हूँ। तो मैं प्रयास करता हूँ भक्ति करने, लेकिन मेरा विश्वास है कि भगवान इतना दयालु है, श्री कृष्ण इतने दयालु है कि यदि हम कुछ न कुछ प्रयास करेंगे इनकी सेवा में, कि भगवान जरूर हमको उद्धार करेंगे। ये भक्तों का विश्वास। तो मैं इतना सा बोलता हूँ, लेकिन आप सब जानते हैं, आप कीर्तन करते हैं और उससे ही क्या आनंद मिलते हैं कि नहीं? आनंद मिलते हैं। आप नाचते हैं तो नाचना वो क्या है? वो चिन्ह है कि आप आनंदमय हैं। तो लोग नाचते हैं, शादी में नाचते हैं, शराब पीते फिर नाचते, लेकिन यही नाचना अलग है। तो भक्तों रोज नाचते हैं, लेकिन वो इसलिए शराब पीने का जरूर नहीं, नहीं शराब वर्जित है भक्ति में, छन्न है। क्योंकि जब हम भक्ति करते हैं तो दिल से वो आनंद रखते हैं और अपने आप वो भावना होती है कि नाचना चाहिए। हम ऐसा नहीं है अभी मैं क्या नाचूंगा कि नहीं, नहीं अपने आप से वो भावना से, हाँ कीर्तन नाचना, ये प्रेम नाचना। तो आप ऐसे करो और इस जीवन में भक्ति करो, कीर्तन हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे और ऐसे नाचो। और इससे यही फायदा होगा कि आप अगले जीवन में इस भौतिक विश्व में जन्म नहीं लेंगे, आप वैकुंठ जगत में जन्म लेंगे जिसमें पुनर्जन्म नहीं होगा, जिसमें सदैव कृष्ण प्रेम संकीर्तन होते हैं। तो भक्ति से भक्ति मिलती है और भक्ति से मुक्ति है, जिससे कोई दुख नहीं होते हैं, भगवान की चिरकाल में सेवा मिलती है। तो ऐसे करो तो ये फल मिलेगा। हरे नाम हरे नाम हरे नाम हलो नाथ जय नाथ जय नाथ जय कथिर अन्य हरे कृष्ण। तो आप कितने लोग अभी माला करते हैं, हरे कृष्ण जप करते हैं? सब कितने आदमी कितना, लेकिन कितना होगा? सौ होगा। हरे कृष्ण। और भगवद गीता यथारूप भी पढ़ते हैं ना? हरे कृष्ण, आपका परम सौभाग्य हुआ।